dłoń, po plecach klepię cię. Fajnie jest, naprawdę miły gość, taki szczery, równy gość. Nagle szok, dowiadujesz się, pełno o tobie cud. Zastanawiasz się, czemu właśnie on taki rozpętał cyrk. Za plecami jadowite słyszę głosy. Za plecami ujadanie, ujadanie. Nie znacie, w ogóle nie znacie, to nie przeszkadza mu mówić źle, o tobie źle, wszystko w porządku jest. Potem nagle szok, dowiadujesz się, pełno o tobie bzdur. Zastanawiasz się, czemu właśnie on taki rozpętał cyrk. Za plecami jadowite słyszę głosy. Za plecami ujadanie, ujadanie. Słyszę głosy.